10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Hyundai. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za odkurzacz bezprzewodowy Bosch z zestawem akcesoriów po 70% rabacie zapłacisz jedynie 239,70 zł, a za prostownicę lub suszarkę Philips z technologią Moisture Protect po 70% rabacie zapłacisz jedynie 119,70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu akcja saperów. Na czas usunięcia ćwierćtonowej bomby ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców. Zmiany w kodeksie rodzinnym w sprawie utrudniania kontaktu rodzica z dzieckiem, zapowiedział w Trójce wiceminister Wójcik. Dziś pierwsza przed europejskimi wyborami regionalna konwencja partii rządzącej. Powiemy Polakom, o jaką Unię Europejską Prawo i Sprawiedliwość chce zabiegać. Saperzy usuwają bombę znalezioną na budowie przy ulicy Braniborskiej we Wrocławiu. Wypał pochodzi z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy budynków położonych 400 metrów od tego miejsca zostali poinformowani o konieczności ewakuacji. To około 3000 osób, mówi Wojciech Adamski, szef Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Plany są takie, żeby o 11 akcję skończyć. Panowie saperzy powiedzieli, że około 2 godzin potrzebują. Jak znam życie, to będzie wcześniej. Jeżeli to leżało tam kilkadziesiąt lat, to ja jestem zadowolony, że taka jest ocena, że nie ma ryzyka. Zresztą to, że wczoraj podjęliśmy decyzję, że to w spokoju pilnowane może leżeć, to pozwala przygotować spokojnie akcję, bo nie było wykluczone, że trzeba by było natychmiast to robić, tak? Bez uprzedzenia. Dla ewakuowanych mieszkańców na czas akcji podstawione autobusy. Bomba zostanie przewieziona na poligon. Sprawa nosi znamiona porwania rodzicielskiego. Tak o uprowadzeniu 25-letniej kobiety i jej córki mówił w śniadaniu w Trójce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. 3-letnią Amelię i jej mamę uprowadzili ojciec dziecka i jego wspólnik w czwartek w Białymstoku. Obie zostały odnalezione w Ostrołęce wczoraj po południu. Wiceminister sprawiedliwości dodał na naszej antenie, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. To jest taka przestroga też dla innych. Dzieci z ulicy się nie porywa. Takie sprawy rozstrzyga się, jeżeli już, to w sądzie. Ja znam tą sprawę. Ojciec dziecka był w Ministerstwie Sprawiedliwości kilkakrotnie, rozmawiał z moimi pracownikami w tej sprawie. Były postępowania sądowe i sąd zdecydował jednoznacznie, że dziecko ma być przy matce, oddalił wnioski. Także sprawa jest według mnie jednoznaczna. Wiceminister dodał, że wkrótce zostanie skierowany do Sejmu projekt nowego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym pojawią się kary za utrudnianie kontaktu rodzica z dzieckiem. Pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego regionalna konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się dziś w Jasionce pod Rzeszowem. Z wyborcami w stolicy Podkarpacia spotkają się m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. O tym, co wydarzy się podczas tego spotkania, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie na pewno zaprezentowana europejska deklaracja programowa. Będą bardzo konkretne punkty, które są dla nas najważniejsze jako dla formacji politycznej, która chce duże przedstawicielstwo do Europarlamentu wprowadzić. My po prostu powiemy Polakom, o jaką Unię Europejską, o jakie wartości Prawo i Sprawiedliwość chce w czasie tych najbliższych wyborów, a potem przez całą kadencję Europarlamentu zabiegać. Konwencja wyborcza pod hasłem Polska sercem Europy rozpocznie się za 2 godziny w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce pod Rzeszowem. Utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie Poznań-Wrocław. Powodem jest awaria sieci trakcyjnej w Lesznie, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Szacujemy, że wczesnym popołudniem ruch na stacji zostanie wznowiony. Prowadzona została wstępcza komunikacja autobusowa, natomiast pociągi dalekobieżne są kierowane trasą zmienioną. Informacje o zmianach podawane są na bieżąco na stacjach i na przystankach. Informacje o utrudnieniach można też znaleźć na stronie portalpasażera.pl. Opór i naciski na władze chcą zwiększyć żółte kamizelki we Francji. Dziś kolejna, 17 już fala protestów. O ile w czasie poprzednich manifestacji żółte kamizelki mobilizowały się poza stolicą, na przykład w Bordeaux czy w środkowej Francji, o tyle teraz zapowiadają blokadę Paryża. Na polach marsowych organizowany jest protest, który ma trwać przez cały dzień pod hasłem Nie ruszymy się stąd. Pod łukiem triumfalnym umówiono się na tradycyjny przemarsz ulicami miasta, a motto

Dzień dobry. Przed nami walka postu z karnawałem. Melodie będą wesołe, tropikalne, a teksty ciężkie, smutne, socjalne, tak jak ten La vida es dura, życie jest ciężkie, jedni pracują, a inni leżą i się byczą kosztem robotników. Tak śpiewali. A następni zaśpiewają o tym, że jeden z nich idzie w górę i w ogóle to on zawsze ma podgórkę, na stałe ma podgórkę, w ogóle w życiu nawet jak siedzi albo jak leży i się byczy, to i tak ma podgórkę, ale idzie wytrwale, choć tam na tej górce, pod którą idzie, życie ciężkie, skaliste, chłodne i wieczne, a ziemia rodzi kamienie, mchy i muchy. No necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. No necesito negra que me comprenda y me dé su amor. A mí puede ser mi ñata, bien arizona, bien cumbambona, boquitrompona. Que sea pati torcida y bien caretas como Leonor. El todo es que tenga. Vámonos pa' Manizales pues, vámonos pa' La Vega. Słyszeli państwo ślady andyjskich fifulek w tej pieśni? No bo były. Nadal pozostaniemy w Andach. Rytm będzie wesoły, karnawałowy, ale tekst postny. To będą dosyć dziwaczne zaloty. Generalnie chodzi o to, że na tym terenie brak żon, bo wszystkie panny zdatne na żony wyjechały w dół z tych gór i gdzieś tam w kolumbijskich miastach osiadły sobie. A my tutaj na tym ugorze w Andach idziemy, dwie wioski dalej jest jakaś dziewczyna, której by się oświadczyć można. A tu mało co rośnie, kwiatka nie ma. Trawa, co tnie palce, no co trawy jej urwę? Albo kolczaste drzewo schłostane wiatrem, co gałąź jej urwę i zaniosę? O, kaktus, o, opuncja, a na niej śliwki. Opuncja ma takie śliwkowate owoce. No to narwę śliwek i dam ukochanej. A jak se palce pokłuje, to te palce wycałuje. Tus nie niósł jej ryby. Właśnie w mailu przyszło, że tuńczyka, latuna. Nie, proszę pana, latuna to jest właśnie owoc opuncji, ta kolczasta śliwka, która w środku jest normalna, owocowa i nawet smaczna. Szczególnie jak się marmolatkę zrobi, bo już wtedy na pewno igły wszystkie będą wygotowane i połamane. No więc latuna to jest śliwka z kaktusa, dowolnego właściwie. Na wiosce andyjskiej brak żon, bo odpłynęły w dół w kierunku miast. A na wiosce w Teksasie problem właściwie podobny, tyle że brak mężów. No bo najfajniejsze chłopaki poszły służyć w armii, albo do fabryk, albo jeżdżą ciężarówkami po całych Stanach i na naszej wiosce już sobie dziewuchy nie przygruchają, tylko jakąś miastową znajdą gdzieś daleko stąd. A zatem dream on, Texas ladies, of flowers and babies. Możecie tylko pomarzyć o dzieciach i mężach. Way down in Texas, those cowgirls get restless as they wait for that cowboy who loved them for life. And though they are certain they'll meet him tomorrow, they're alone with their dreams for tonight. So dream on, Texas ladies, about cowboys and babies. Go out for that long star who love you for life. Dream on, Texas ladies, about sunshine and daisies. Follow your heart where it leads you tonight. From Houston to Dallas, those cowgirls sing ballads about how love best. And they dream of that day when they'll both ride away as the sun slowly sets in the west. So dream on, Texas ladies, about cowboys and babies. Hold out for that long star who love you for life. Dream on, Texas. Sunshine and daisies. Follow your heart where it leads you tonight. Dream on, Texas ladies, about cowboys. John Michael Montgomery śpiewał powłóczyście Dream on, Texas Ladies, about cowboys and babies, że sobie mogą tylko pomarzyć i co? Będą beczeć? Albo buczeć? Albo będą może deprechy dostawać? Nie. W Teksasie dziewczyny są inne, takie troszkę bardziej energiczne i mają dosyć chrapliwe głosy. Jak ona jest lekko poddenerwowana w takim Teksasie, jak ona zawoła z kuchni, to bardzo świdruje w bębenku i nie cierpi tak jak te smutne dziewczyny z wioski kolumbijskiej. Nie. Ona cierpi jakoś tak weselej. Restless, so restless. restless, so restless. Sitting here wishing I was hugging and a kissing on you. Well, I wake up every hour on the hour every night, counting down the minutes till you're here to hold me tight. This bed is full of empty when I'm lying here alone. I got a deep desire, baby, come back home. I'm restless. I'm missing you, baby, is making me a crazy and blue, yeah. Restless, so restless. I'm sitting here wishing I was hugging and a kissing on you. Walka postu z karnawałem. Post, czas refleksji, rekolekcji, czyli remanentu spraw do przemyślenia, które odłożyliśmy do przemyślenia, ale nie przemyśleliśmy, bośmy nie mieli czasu, żeby przemyśleć. Jedną z takich spraw jest nasze cierpienie wewnętrzne z powodu przepracowania. Cieszy się człowiek, że ma robotę i to jest karnawał, ale jednocześnie cierpi, że ma robotę. I to jest post. Cieszy się, że ma i cierpi, że tyle ma tej roboty. Slow me down. No i woła o pomoc do swojego ukochanego. Stary, ja już nie mogę się zatrzymać, już tak robię, stary, że już nie mogę się zatrzymać w ogóle, nawet nie mam czasu pomyśleć o tym, żeby się zatrzymać. Weź mnie na siłę, na jakiś statek wolny, który po Mississippi będzie się wlókł i brał zakręty od lewa do prawa i w końcu utknie gdzieś na brzegu w błocie. I tam odetchniemy. Sugar pie. Shelby Lynn ze Stanów wyła z przepracowania i chciała troszkę popościć od pracy. A Eliades Ochoa na Kubie siedzi sobie i też z przepracowania, ale ona jakoś tak wyła w rytmie swingującym, no bo ma robotę, za którą płacą, tylko troszkę za dużo. A ten się snuje w tej robocie, przez 3-4 minuty się snuje i co z tego, że się narobi, jak i tak nie zapłacą. Ona w swingującym, a on w serce krwawiącym rytmie, taki kubański socjal zaklęty w melodię jak z serenady. I ciągnę ten mój wózek z konikiem, a właściwie to jest chyba osiołek. Ja już nie wiem, on jest taki jakiś mułowaty, że może to jest nawet muł. I tak ciągnę ten wózek pod górkę i ciągnę i mi nie płacą zasadniczo, to po co ciągnę? Nació esta lamentación al vaivén de mi carreta. Nació esta lamentación, compadre, oiga mi cuarteta. No tenemos protección. Sol a sol, trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Vivo el año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. Destino traicionero, trabajo para el inglés. Qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura. ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Ej, smutny los wozaka wyśpiewany w rytmie, tym chyboczącym rytmie wozu. drewniany cały wóz i koła drewniane. Trabajo de enero a enero y también de sol, pracuję od stycznia do stycznia i od wschodu do zachodu. Y que poquito de dinero me pagan por mi sudor i jak mi mało płacą za mój pot. Już myślałem, że cenzura nie działa na Kubie, bo to bardzo wywrotowy tekst i jeszcze jak wywrotowo zaśpiewany, ale... Ale dopisano odpowiednie zwrotki i piosenka ocalała. W tych zwrotkach się pojawił ni stąd, ni zowąd jakiś Anglik. Nie wiem czemu na Kubie Anglik się pojawił, dla którego ten biedak pracuje i się poci za marne pieniądze. I wszystko okazuje się, dzieje się w czasach przed Fidelem, bo teraz zaśpiewaliby wyłącznie w rytmie rumby. Walka postu z karnawałem trwa, no i właśnie przyjdzie rytm szybki. Diabeł nam do postowej audycji podrzucił świńską piosenkę. Na Kubie to jest nagminne, że piosenki są niby, no tak jak ta, El reloj de pastora, niby o zegarku. Ale diabeł kusi, żeby w piosenkę wpisać dwuznaczności, na przykład takie. A co tam masz w spodniach? Zegarek. A i co? I dobrze chodzi? Nie, stanął. Większość tych piosenek, które państwo znają i chwalą sobie z produkcji typu Buena Vista Social Club, to diabeł ogonem pisał. Wszędzie podteksty. Każde słowo prowadzi do jednego wniosku. Jak się pojawia w piosence niewinne wyciskanie soku z trzciny cukrowej, melao de caña, to proszę uważać z takimi słowami, bo każde z nich, wyciskanie, trzcina cukrowa i sok, ma potrójne znaczenia. I oni sięgają po to ostatnie znaczenie. Jak w piosence gdziekolwiek pojawia się dame, daj mi, podaj mi, to już jest niebezpiecznie. Quiero, chciałbym, chcę, pragnę. No a tutaj o zegarku już państwo wiedzą. A potem było sacando fotografia, czyli niby robił zdjęcia, i mi camera está buena. I śpiewał do niej mrugając oczkiem, że jego aparat jest bardzo dobry. I on by chciał sacando fotografia toda la noche. I jeszcze więcej sacando fotografia by chciał. Sakar znaczy wyciągać albo robić zdjęcia. Proszę państwa, przejdźmy do innych zagadnień. Walka postu z karnawałem odbywa się głównie na takiej zasadzie, że melodia nam się wydaje radosna i karnawałowa, a tekst jest ciężki. Tak jak ten. Justicia, tierra y libertad. O sprawiedliwość, ziemię i wolność. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oye tú mi canto. Oye, oye. Oye tú mi llanto. Oye, oye. te głosy i sposób używania instrumentów mogą Państwo rozpoznawać, bo to meksykańska grupa Maná. Ci sami, którzy śpiewają jakże pięknie Mariposa Traicionera. A tym razem, bracia i siostry różnych ras, kolorów i stanów, zaczynamy rewolucję, żądamy, wymagamy poszanowania praw Indian, Pojawił się też w piosence Zapata, czyli taki chłopski rzezimieszek, coś jak nasz Jakub Szela, tylko że podniesiony do rangi Kościuszki. On był Jakub Szela i chciał ziemi, rozdawać ziemię cudzą, no troszkę tak jak Kościuszko, ale był jednak Jakubem Szelą i maczetą się posługiwał w okolicach gardła, nie przejmując się tym, że sika i bryzga. Robił to skutecznie, na szczęście niezbyt długo. Posłuchajmy teraz socjalnej piosenki współczesnej. Gdyby przymknąć oko na tekst, no to taka fajna salsa do tańca. A pod spodem i Mercado Negro, czyli czarny rynek się pojawia. I José, który raz jest murzynem, raz Indianinem, raz jest białym, innym razem biednym i bogatym. I to wszystko w jednym sosie. Na koniec wisienka na torcie, pieśń bojownika o niepodległość, który wraca do domu po mitingu i zaczyna koić cierpienia polityczne w ramionach ukochanej. Do usłyszenia. Escuta minha historia morena, nos meus sonhos só te beijo a ti, tu passaste a ser obsessão pra mim. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Escuta minha história morena, te encontrar foi pra mim sonho. No meu combate pela vida, perdi a noção das coisas simples. É grandioso estar enamorado. Se tu a menos fizesses me amar, seria pra mim paraíso. Imaginário, é maravilhoso estar enamorado.